538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Armin van Buren. Zaterdagnacht bij 538, het laatste over trance en progressive. Mijn stem is nog steeds weg van het mega-evenement vorig weekend in Ahoy in Rotterdam. Aan iedereen die daarbij was, of misschien heb je iets meegekregen via YouTube, dank, dank, dank. Ik vierde 25 jaar van dit radioprogramma met een bijzondere editie in Ahoy in Rotterdam. Het was een feestje, niet te geloven. Toch Ruben, hoe is het met jou? Ik denk dat de confetti nog uit je broekzak aan het vallen is op dit moment. Maar wat een feest was het, 25 jaar, 5 stages op zaterdag, 3 op vrijdag. En we hebben ook nog allemaal pre-parts gedaan. En poolparties. En nou ja, heel Rotterdam stond. Was meer Rotterdrents, zeg maar. Precies. We kijken een beetje terug op dat feest van vorig weekend. De sets kun je trouwens terugvinden op youtube.com/Armin van Buren. Deze uitzending: nieuwe tracks van Joris Voorn met Ferry Korsten, Ilan Bluestone, Tiësto en Sander van Doorn. Maar eerst deze waanzinnige track van BLR. Hey, this is Amber Revival. And you're listening to our new track on A State of Trance. Untouchable. trance. guys, this is Joris Voorn and this is my new remix on State of Trance. 8. Zaterdagnacht, 538. Dit is de State of Trance. Ik ben Armin van Buren. Je hoort de progressive pick Ebenezer Falls. Ebenezer is een project van Estiva. Oftewel Steven, de Nederlander, samen met Ruben de Ronde. Onze eigen Ruben de Ronde. Wat een vette plaat, man. Dankjewel. Ja, er komt binnenkort een EP uit op een State of Trance op het label. En dit is de derde release daarvan alweer. Want jij hebt 6-6 gedaan afgelopen weekend. Ja, ik heb eerst de warm-up, back-to-back gedaan donderdag met Ferry samen. Vrijdag heb ik een warm-up voor jou gedaan. Nou, dat vond ik echt gek, want ik heb allemaal classics uit de oude doos gehaald. Echt veel goede reacties op die set trouwens. Even gelukkig maar. Compliment. En vervolgens is ook Energy 2000. En daar was de grap van. Ik draaide dus van 9 tot 10 op stage 3. En ik moest dus 10 uur moest ik al op podium staan bij jou om jou te verrassen. En daar had de organisatie niet helemaal rekening mee gehouden. Dus ik moest van stage 3 naar de mainstage. Heb ik letterlijk echt gesprint. Maar dat is bijna een kilometer ver. Ja, met een beveiliger erbij zijn we door het publiek heen gesprint. Met mijn tas achterop. En ik kwam mijn podium op. En dat filmpje was al gestart. En ik stond daar te zweten. Ik stond dus echt ongelooflijk. Maar dat filmpje was zo mooi. En ik keek naast me. Toen stond je al met een traantje in je ogen. Ja, dat was wel echt heel mooi. Ik heb er helemaal niks van gemerkt, man. Ja. Helemaal niks van gemerkt. Maar dat is heel goed dat je dat niet gemerkt had. Dat is de bedoeling, hè? Oh, bizar. Mensen vragen mij natuurlijk, wat was voor jou nou het hoogtepunt van afgelopen weekend? Nou, dat was wel echt het hoogtepunt. 20 jaar, 25 jaar State of Trance en dan zo. Ik wist het echt niet namelijk. Het was echt een verrassing. En jij bent heel moeilijk om geheimen voor te houden. Dus het is best goed gelukt. Ja, ik zit overal bovenop natuurlijk. Ja. Dat is een beetje mijn nadeel. Ja. Je luistert naar State of Trance bij 538. Ik ben Armin van Buren. En we hebben vorige weekend dus het feest gevierd in Ahoy in Rotterdam. Die sets staan voor het grootste deel op YouTube. YouTube.com/Armin van Buren. Kun je alles terugkijken mocht je het gemist hebben. En voor de mensen die het gemist hebben, of de mensen die er wel waren, maar die nog meer willen. Het goede nieuws is, we gaan dit het hele jaar doen. We gaan allemaal feestjes doen over de hele wereld. En dan hebben we het ook natuurlijk aangekondigd. September in Ibiza. Ik doe 5 avonden in de Universe. Dat begint dus op maandag 7 september. En dan doe ik elke week 5 sets. Ik heb echt heel erg veel zin in. Ja, dan komen we dus uiteindelijk weer op 25. Precies, 5 keer 5 is 25. Ja, ja. Nou, leuk is dat. Ja. En mocht je niet zo lang kunnen wachten, binnenkort 20 juni aanstaande sta ik in het Legia Warschau City Stadium voor A State of Trance in Polen. Nou, volgens mij was er echt een grote getale. Waren de Polen naar Rotterdam gekomen om met ons te vieren. En we doen het dus nu ook. We hebben de line-up voor Polen, Ruben. Ja, we beginnen natuurlijk met Armin van Buren. En dan Giuseppe Ottaviani, die deed het te gek set ook afgelopen weekend. Kasia, ze komt uit Polen, dat is echt te gek. Superstrings, UUFO en de verrassing toch wel. John Summit. Ja, Ja, dat is echt heel bijzonder. Nou, John Summit is momenteel een soort god in Amerika. Hij verkoopt daar stadions uit. Maar hij is heel veel tijd in Amerika geweest. Nog niet zoveel in Europa. Zijn ster is hier ook reizende, zoals ze dat dan zeggen. Maar hij is nog nooit in Polen geweest. Okay. Dus ik heb hem uitgenodigd om met mij face-to-face te staan. Net als dat ik met Funk Tribu heb gedaan. Ja. En we gaan een face-to-face set doen. En wat veel mensen ook niet weten, is dat hij hier al een keer in de studio was geweest. En toen heeft hij ons echt zitten vertellen dat hij vroeger al een hele grote Trance-fan was. En dat het ook een van zijn dromen is om dus voor State of Trance te draaien. Dus dat is bizar, wel bizar. Nou, ik vind het extra bijzonder, want ja, in Amerika is er geen kaartje te krijgen voor die man. Die is zo populair. En hij heeft dus ja gezegd. En dat was het goede nieuws. Vlak voordat ik het podium op moest vrijdag, hoorde ik inderdaad dat die boeking bevestigd was en dat het doorgaat. Wil je daar meer over weten? Kaartjes voor de show. stateoftrance.com/polen. Die gaat sowieso ook uitverkopen. Dat wordt helemaal te gek. Dan, natuurlijk, straks kijken we nog even meer terug naar vorig weekend. Maar ja, even tijd voor het anthem, toch? Het officiële anthem wat ik maakte samen met Richard Duran en Dicosis. Always You, State of Trance Anthem van 2026. 538. guys, this is Richard Aran and this is my new track on the State of Trance. 538. Protocol. De tune of the week. Deze week Superstrings. Het vijftal Nederlanders die zoveel energie geven. En ze waren erbij afgelopen weekend in Ahoy in Rotterdam. Door de nieuwste single Superstrings Neon Dusk Protocol. En daarvoor de man waarmee ik het anthem maakte van dit jaar, Always You, Richard Durant. Met zijn nieuwe single Air on the G-String. Je bent bij State of Trance op 538. Elke week hoor je hier het laatste over Trance en Progressive. Straks in uur nummer 2, Ferry Korsten. We gaan eerst verder met de nieuwe Chiaro & Pitch. Dit is Wide Awake. Heaven. Trance Heaven. Right here, right now. Graham Gold, de legendarische Engelse DJ. Ben Gold woont tegenwoordig in Nederland, maar is nog steeds Engels in hart en nieren natuurlijk. Hij heeft een nieuw project gelanceerd, Lawton. Afgelopen weekend deed hij dat tijdens de State of Trance in Ahoy in Rotterdam. En dit is dan de single die binnenkort uit gaat komen, Lawton, Bad Potato. Daarvoor Mark Sherry zijn nieuwe versie van Love Comes Again van Chesto en BT. Tijd voor de Service for Dreamers deze week. Aangevraagd van iemand die helemaal uit Noorwegen kwam. Roger Shah en Signum, Hillsville Sanctuary. We want to hear why a track means so much to you. Here is this week's Service for Dreamers. Tijdloos mooie transplaat. Ik heb meteen spijt dat ik deze niet in die 25 jaar classic set heb gedraaid. Zo'n mooie plaat. We draaiden hem ook heel veel toen hij net uit was destijds. Jaren geleden hier in dit radioprogramma. Roger Shah en Signum, Hillsville Sanctuary. Daarmee zijn we aan het einde van uur 1. Straks uur 2 hier met Ferry Korsten. We'll be right back. For more A State of Trance. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro, please. Zei jij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. Ook niet normaal gewoon bij Transavia. Nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf 48 euro op transavia.com. 538 Nieuws. 2 uur. In een heidegebied bij Ede is voor de 2e dag op rij gezocht naar een vermiste man van 23, Dominique. Hij is al meer dan een week spoorloos en de politie zegt tegen RTL dat hij zorg, water en eten nodig heeft. Op de dag van zijn verdwijning was Dominique helemaal in het zwart en droeg hij een oude rugtas. Hij komt altijd graag op de Ginkelse heide en daarom wordt juist daar gezocht, maar nog zonder resultaat. Iran is buurland in de Golfregio toch weer aan het bestoken met raketten en drones, ondanks een belofte. De Iraanse president had gezegd dat landen die Iran niet beschieten zelf ook niet meer zouden worden aangevallen. Maar Qatar meldt nu dat ze raketten uit Iran hebben onderschept en Iraanse drones zouden het luchtruim van Saoedi-Arabië zijn binnengevlogen. Supportersbussen van Ajax zijn bekogeld door fans van FC Groningen. En volgens RTV Noord is er ook schade aan de spelersbus van Ajax. Groningen had de thuiswedstrijd met 3-1 gewonnen en na afloop ging het mis. Over gewonden is niets bekend, wel zou er 1 iemand zijn opgepakt. En in Valkenburg in Zuid-Limburg komt er zo goed als zeker geen nieuwe Wilhelmina-toren. Die stortte vorig jaar plotseling in en de eigenaar zegt volgens regio Omroep L1 dat de uitkijktoren niet opnieuw wordt opgebouwd. De toren was een rijksmonument en zou zijn ingestort door slecht onderhoud. Daarom heeft Valkenburg de eigenaar aangeklaagd. Vannacht op veel plekken mist. Temperatuur daalt naar 1 graad of 6. Ook overdag eerst nog mist. Daarna breekt de zon door, het eerst in het oosten. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf morgen. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Armin van Buren. Radio 538. Celebrating the best new music from around the world. Welcome back to hour number 2. This is A State of Trance with Ferry Corsten. Hey, ik ben er weer met mijn maandelijkse takeover mix, de maart-editie. Ik heb nieuwe muziek voor je van Cosmic Gate. Ik draai ook Frankie Effe, Leon Bollier en de Joris Voorn remix van mijn Moonman classic Don't Be Afraid. We beginnen met een andere classic, CRW, een alias van Mauro Picotto, met de classic I Feel Love. En dat is in de nieuwe Camilo San Clemente remix.